Trzecia noc mija zbyt szybko i chyba znowu w życiu mi nie wyszło, bo mimo iż niosą wciąż na ustach słowa nasze, z czasem czujesz tylko jak ci żal jest i przykro. Wyścig na szybko poza trajektorię lotu, mieszanka wody, nerwów, krwi i potu. Te parę kroków znam zbyt dobrze dziś, złość i wstyd i upór, żeby mnożyć słowa w nich. Daj spokój, nic nie upada tak pięknie jakby to nas, dysonans po obu stronach tej samej ścieżki, bo dużo mogą mi mówić i wymyślać, kłamią z reguły raz, ty słyszę, że jestem kiepski, a mało było lepszych tu. Spójrz, co więcej daję z siebie kiedykolwiek temu miejscu. 12 rok, żyję tutaj własny cud, bo skoro widzę cię przed sobą, ty musisz czuć to w sercu. Jakby martwe morze stało wokół nas, nie mamy szans, to dziś jedyna siła jaką znam, to ta, którą dajesz mi. Popatrz w nich, niech leci bita i tracę równowagę jak mi swój rozmach. I chyba wiele łatwiej było zostać mi gdzieś w tle. Dzisiaj już wiem, jak mało można z życia dostać. Nareszcie dowiesz się, że pewnie możesz wszystko mieć. Stres i presja, to długo czuję ją przestać. Trochę inaczej to wygląda z tego miejsca. Reflektor niżej, nie mają widzieć, że nie mam serca. Nie chcę nieść im tego, co mnie tu przekreśla. Ego, bezmiar wstydu podcina mi krok. 12 rok, żyję tutaj i chcę. Niech nienawidzą mnie za to, kim jesteś. Oto póki czuję cię przed sobą, widzę cel, reflektor w dół. Wizję, chodź się do mnie, blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najdziksze sny. Oto jest wasza scena, reflektor mi. Do mnie blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najdziksze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. Korowód moich marzeń kieruje świt. Wizje, chodź się do mnie. Wizje, chodź się do mnie. No. Panie i panowie, Dawid Podsiadło. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.